ورحمة الله. وعليكم السلام. Yàlla moo xam ba lu mu jafe rek loolu mooy liggéey comme la ko fa am gàtt loolu mooy la gën am lu fa am bunt loolu mooy liggéey bu fekkee fan bu guddee bi yóbbul ci murtat yóbbul ci bu ginnaaw kon gàtt bi moo gën te loolu yàlla xam. ba nit ci mujj xamu ca dara yàlla ko xam bu fekkee bu guddee nag yóbbul ci mu gën a rafet kon baax loolu yàlla xam comme na xamul yàlla xam kon lu yàlla def rek ñu xam ne loolu mooy liggéey tey ma la di mel waaye am na loo xam ne bu ko dund. boo ajee nii nii dund ba bëgg la mais ku dund ci l'islam ba koy dee du ajee gàtt bi lu bëgg na lool rawatina koo xam ne li mu jëm ndax am loo xam ku ko yëg rek te benn fan rek fan yu bëri te ci baa koy jàngee. dana jaam bi àgg ci yàlla ba yëpp ko benn seconde nag yett at yu bari benn seconde bu mu dund nee na yett at yu bari dañu laa tawax na te kii fi jógee ci ñeen la bokk jaayant naa yàlla ut na yàlla ba am na. loolu ñu jaar nag yaakaar naa ne ku ci jaaru bëriwu ci réew mi waaye de lañ ciy wut moom yàlla dox na ko mooy àgg ak yëg mooy àgg ak yëg àgg ci kan ci yàlla yëg kan yàlla ku ñu topp ci yàlla rek loolu lañu topp moo tax nag loola lu mag di baax la ñu ci waxtaan di ko leeral ba xel yi mën a dal wax naa ko ca barab ñëw bi suñ ko tegee dañ naan jaamu yàlla baa ngi kenn moo mot ko di jëbbaleen ko yàlla ñu wax ñu ko jëbbal yàlla ana fu yàlla nekk nañ ko tuturaal kay mën na nekk waaye jëbal nañ ko yàlla ba muy dund la waroon tax boppam yàlla waaye ca ba dee noonu nañ ko jëbal yàlla foo jaar ba jubal ci yàlla kay da ngay def nga xam rek waaye ndax ci loxol yàlla ko ko teg boru la yàlla bi ngay dund la soxla nga dox ko sa bopp xam ko ba nëppi jaamu ko doo ko bokkale kenn borom bu doon boo ko tàññoo nit àjjina la jëm bu jullee ñaan rek la waxoon ne ku jullee nga dem àjjana am na ñoo xam ne jullewuñ lañ ay jumb lépp ba daal ñetti yoon kenn jullewuñ lépp dañoo la àjjana kenn ku def na fatal lañ ko xeetu ko noonu amul dund amul tudda amul dara taaji naa dund lañ ñàkkoon na tax lañ ñàkkoon loola ku tëddee aj nañ boo ñaanalee borom ñaanal na boppam soo ko ñaanal boppam laa gën a wóor la ndax julli ñaan rek la xamoo yàlla mu rawat nangu te yàlla bindul nit ngir nit bindul nit ngir nit yoral ko ak jaamu yàlla te jaamu yàlla kenn du la ko yoral te jaamu yàlla kenn du la ko yoral te ku la maa la ko yoral doo ko bëgg doo ko nangu sax ndax xam nga mantal kon yaakaar yi nag suñ koy teg loolaa yàlla si naa ndax soo ko teg yaakaar bi gannaaw moom jaamu yàlla moom di jaamu te li la wax yàlla moo ko wax yàlla nga bàyyi yow li la wax yàlla ko yow laa yàlla si naa ndax kon nga xam ne alaaxira bu leen fàggee yaakaar sax te kat bala ngay dem alax fii ngay xam ne gis na yaakaar sax na ba noppi fii cer bi alaaxira dafa tóri fii nga koy xamee ki nga ne yow la yàq si alaaxira te nu am yàqu ko dox lu mu mën yàqu ko mën a te yaakaar ko teg kon loo ko yaakaaree mu doon laa jël mu doon mu ne ci kanam yàlla la jël fexe ndax loola mën na nekk lu mu nekkee gannaaw jaamu yàlla mën lu ko defal li la wax yàlla moo ko wax yàlla ndax moom lam watul yàlla war ko caa ndax moom mu koy matal waxu ma la yow li la wax yow sa borom la te kenn du la ko defal la kon am na yoo xam ne dafa yomb lool nañ laaj ci yàlla ñi àndal ñu tegu ci yoon bokk jaamu yàlla loolu laa wóor su ma la gënal nga dem àjjana moo moo àjjana yow su ma la gënal nga dem àjjana loolu moom ci àjjana doo ca doon ba jaam bu la lëggee ba def xol seet nga ne ko dig naa la àjjana doo ko teg doxal bu seet rek te defal yàlla dara ndax yow yaa yàlla yow wala yow loq yàlla bir bëggut ni yàlla bire yow yaa taxaw nu bind ko wa ma xalaq dina wa insi illa rih mu doon yàlla quoi bi nu ma ñu fay jël loolu ñu jaabu ma wala boog dañu gëmul loolu man maa lay jaamu yàlla jaamul yàlla fadlul ay nit la du fadlul kifaaya gis nga nit dafa liggul xelam rek waaye ba liggul xelam ñu bëree bëree bëri du ko mën a nangu boo koy bañ sax lu ko koy bañ loo mu ngi ci moom nit téere la boo xam ne bu ko doon jàng boppam jàng sa boppam lu mu wax day dëpp alxaal lu mu jëf day dëpp alxaal ndax téere bi ci yow la ne alxaal ci yow la ne ba yaa ko dégg rek mais nit yàlla ci bindee nit bu ñu xoolal boppam dëkk-dëkk xool boppam jàng boppam dana xam lu bari wa fii anfusikum afala tubsirun yaa ngi ndax bu ngeen xool seen bopp xoolal sa bopp su ko defee am na ñu bëri yoo xam ne kon su boobaa ku la ko wax doo ko mën a nangu te doo ko mën a gëm ndax li koy wéddi ci yow la ne damay faral di wax ne koo ni yow lay yaakaar ak ku mën a noor soo xoolee jëmam ñoo xool si jëm yéen a ko nelal lépp ni ko yàlla bindee moom noonu la la yàlla bindee amul wute lu ko yàlla moomee noonu la la moom amul wute lu ko yàlla sant loolu la sax amul wute ndax kon yow nga bàyyi ko li war te kenn mënu ko defal kon loolu la koo ci yaakaar bu yomb a xiyaamee yaakaar sax te fii nekk kon nag dañu jàngal lan mooy sëriñ ak lan mooy taale taale bi rek gis nañ ko ci lu bare bare nag mu ngi wax loo doon taale bi am ku yàgg nga doon sëriñ mais fi yaa ngi nii mais si yaa ngi ñu koo fekk waa ca jëba nit bu gàtt mu ubbis lépp nga fekk waa ca daar yi bu jàng alquran nit bu yàgg mu nga tubaa mu gitaara ceeka du noonu di ci bala métiy noonu di ci alquran noonu di waaye léegi nag sëriñ bi nag moom nga xam ne jàngale wut alquran jàngale wut métier sa du yàlla te moom la jëf na mu yàlla la boobu tëj moom lan mooy tëj liggéey lan lay jëm maa baax baay rek wala maa baax maam rek loolu kay comme ça ngeen sukk karaam xam nga ko da nga nangu baay moo gën sa baay maa moo gën sa baay waaye moom bu mu la gën yow waaw sa maam ak baay sa baay bu mu tàggalee ba moom mu gën leen baay gën la maam yow bu mu tàggal mu gën la moom sax mbaa gaaw bi mbaam kenn moom nga du wala daa jeex tafay ku koy joxe di yàlla kon bu ñu ko la def te duñ la gënee ci askan ci jaamu yàlla lay gënee ndax yàlla ñu wax inna akanaw ko indi arxaaku ci gën téel mooy ci ma gën a ragal ñu nag waxuñ loolu nii waaye li yàlla wax mooy dëgg kon nañ la jàpp daale ba boo xam ne ba ma usi sëriñ ba jàng na alquran xam na diinaam te mu ngi koy taxawee si nu ko mënee doo ko jàpp dara sëriñ bi gën la ray ji dina la bàyyi dina ko doon jàng alquran wax nga seet na ba xam di nga jàppe sëriñ bi léegi lan moo dooleeku ci yow sa gëm yàlla ak sa ragal jàmbar si dooleeku doolee ko nga xam ne jàpp na ko ku doole ko nga xam ne jàpp ko di ñu duggee ci jàkka yi te daa jël ko jàpp te moo jàmm yàlla boo demee tey naan jàmm leen jàmm waaw comme jàmm yàlla li ñu wax jàmm yàlla ñu bañ ñëw sax mën nañ ko xam nañ ko kon li nga toppee kon jébbal bi ak wéddal bi jàpp na jàpp jàpp na jàpp te nit bu la ko xam na su wàññee ko xam na du doolee ko ci yow xam nga ko du wàññee ko ci yow xam nga ko te woo na nit dara doolee ko dara doolee ko bañ guddoo ba léegi fañ ñemoon lañ ñam doxum benn jeexu dañ xamoon lañ xam dañ daa def lañ def lañ nekkoon ci lañ nekk dara leer lu ci nekk lu ci nekk lu ci nekk lamb bi rek waa amul leer te war naa leer na te dara du ko leer lu xam na kon xam na fi ñàkk xam nag la ñu wutee sëri daa yor xam-xam da soxla xam-xam ba ànd ak moom ba xam-xam boobu dem mu def ko ñëw ba muy ñëw ko ñoo ko yëgee man ko wax na ko waxee man ko dul na koy dunde mat ànd ci yow la ci des nag ku ne dem jàmm su ko li mooy li am mais léegi ki ñu ànd ak ci yàlla lii la ñu wax waxu kenn ne ko maalakaadu ajjana laaj leen ma yàlla ma xamaleen yàlla ñu bokk jaamu yàlla lii la leen wax su tàgga ne yaa tàgga boo defee nag loolee mu wax kuñ topp ci yàlla yaakaar na ci yàlla loolu nga war a wax ki topp ci yàlla yaakaar na ci yàlla loolu la war def moo jubbee yàlla ñu moom kenn moom tur yàlla kon nag loolu nañ ko bàyyi xel baat bii ñu yoon tudd moo tax ñu wuti wax mooy la ilaha illa allah moom rek la du leneen kon da ngeen koy tuwaat su waxee te ñeppam koy ñaan yal na mu ci sunu làmme waaw ku mucc làmme añ lay sa waaw loo bëgg mucc làmme nag kon doo ko toppu ah la ilaha illa allah làmme mu mujj borom aj lay sa moo gën ci lépp lu làmmee di wax kon tele bi toppoo baat boobu leen guddi ak bu jëf suba ak ngoon yaakaar naa taxu na ci yoon bi man nga ko xeer nag ak salaria ak ñàkk tolaga ak tilim nga man ko xewee lool waaye taxul na am tilim tilim soxal bi la nekk yére tilim la soxal seen bi yére seen bi rek soxal tilim lool kon du foofa fi ñuy xool di ko ba yàllay xool jàmm su yére yam toon di dem jëm man ñantul bu la boo taraira doo na la si ñu naañ comme zahira taxul yàlla seen sayyidina xol boobu day defar di lanti la ilaha illa allah ma xëy dañ tëj ci wax ne la wa kafruna asraru laysa yalliq kunna li qawmin kullihi baqiya fa man mbiri safalit tadamana i taliqu dunia kalaxal bayn ku ko bëgg a xam ne dafa teel asraru wa aqwaami an tutaba li sëgu li kuñ si sasan moo gën a jafe bindi kaje bu dajoon di ko bindi lot nañ ci bindi kon nag bal tuna li ñu fasiyé ni wal mu jaaxada daa mu ñaata wal baax suñ tubaab kon moo waral yëpp lu ak jaar sa bokkat moo koy may ci fi jógee na xam ne soo nekk na tubaab ñu fi jógee nii bu dee xam ne boo laamul ëddi soxolam doo ko ci def yàlla rek day fa soxolam ñu bëggoon ëpp ne gis ne ñu ngi wutoon ak ñu mooy tóog ak ñu du yére yu muy sol du muy lekk du muy naan du dara lu mu tëndul laa illaha illa allah ak asaan yi kese sa moom la neex dañ ko toog a ji bu ko joxoon ñett marché ba di ko ndeke jaay bu ko joxoon ñett ci yéen di jëgal kenn moomu ko moom la neex moo tax li mu neex ko kon góor na ne kon yàlla rek la bëggoon ndax ci bëgg alal mu ne ko ci alal ci bëgg métier mu ko kenn ko la bëgg tamit dox suba ngoon ah moom nag fi mu la dox suba ngoon loolu la bëggoon noonu soxala te mooy yàlla kon loolu ko yàlla dox waaye moo wóor de moo wóor de damay wax ne lu jaam bi itte woo bal fañ ko yàlla jël bu gàtte mu ñàkk loolu ba loolu ñàkk lu jaam bi itte woo ba loolu xañ ko yàlla jël bu gàtt nga ñàkk loola ba loolu ñàkk moo tax am yomb te jigéen ñi lu la gën a yaatu yaatu kenn moom ci daal loo ko jël bañ a maa ko moom rek moo mën a dara loo ko bal toog guddi guddi maa ko moom rek moo mën a dara gëstu gaa ngi nii te loo guddi guddi ay maam ko sama am na maam ñax ndax ñoo ko nekk bi léegi jógee nañ fati ñeen la ko dëkk yi loo fekk rek ci àllab àllab bi lu fi mën noonu da nga ko rebaat mbaa bàyyi la jeex bàyyi ko fi mbaa moom jox fi sa loxo bàyyi la doo yóbbaale dara kon ak na baa mu fi am am nit am am alaxira la bu fekkee am nga dara alaxira lay doon de waaye ëpp na lii mu amoo fi dara fekk ji danga ko jënd oto bi da nga ko wàcc bàkki la nga ko dekk kenn la ko jëndoo nga dee bokk si kon boo moom da nga ko yóbbaale waa mën a yóbbaale dara fa nga jëm nag noo fa jiita loolu doo ko fekk li nga bàyyi fii moom doo la fekk nga jëm ji ba xam ne mooy am dëggum kon nag am am dëgg-dëgg mooy am yàlla lu waay am tabu yàlla amoo dara ndax am am boo xam ne mënu ko yóbbaale foo jëm te boo buddee fan mu jeex mbaa yow nga jógee kon du am am am mooy am yàlla foo dem fekk fa yàlla xam yàlla nag da ko dem mu itti mu wut ko mu jaral yi nag day jaraaga mooy daf lay gënal ëddina gënal la lépp lu doon lu bëggal la gàllal ko seen sa borom nag ñàkk loola di sag yàlla loolu mooy may yàlla di daxoon nag dañ ci waa ne kenn du ko am sa fa jóoxaj moom tey ñu gàlla ko ñu bëree bëri wut yàlla sama jobar bi sama kër bi sama métier bi sama nangam sama nangam moo la gàlla ko ba kuti yàlla tala doo nu may def sama jobar bi nu may def sama kër bi nu may def sama nangam aywa kër gi yaa ko yor ndubag yàlla da ngay deebale plan di yor di yàlla kon bu ñu gàll kuuti yàlla te yàlla yor ñett njoboot bi ngay dundal foog ne boo dee toro déedéet li yàlla dundal yàlla dundal soo su jógee yàlla tegal wax ñoom rek dafa mooy yor ñett kon nag suñu gisee nañ ko di nekk yàlla su koy fee ànd ndoor yi ak kilifa yi fekk sunu kanam nañ leen laaj yàlla buur yàlla ñoom ñu mel ci kanam yàlla jaam lañ ñuy jaam tare xam loolu lañ dugg àkk ci yàlla ñu xam yàlla kese du leen ko xela tànq ñu fa tuubaa ñu fa tuwaa woon a ñu fa njaar sa rek ñëpp ñoo bokk lu ñu mooy yàlla rek kese kenn wutu lu yàlla ñun ñu leen topp yàlla ñu wut ñu def kon nag li ñu wut nañ sax am ko ku dee nag te amoo ko nag doo ko amati la waaw ku dee te amoo ko ba sa wax ne perte amul addina addina loo ci ñàkk boo liggéey ba lu ko amaat waaye yow na ci yàlla loo fa ñàkk doo ko amaat foofu la perte ne waa tabul asiyaa gi am waa ci rajul ila dunia maa ayaat walaw suwayatan faqad yahmalu tarihatan tabu min qablu lo te ci wala mais way te ci alakhir am ñu xam li gëna bëgg moy déso ci bi préparé ci ñu ñu suba ñu ñu ko ñu ko gudd ñu ñu xam ni la bu déttu wa préparé ci té lolu faat na mu sëne am to nek ñi am batira am gis gis am dégg dégg lolu xam nañ wërsé na ko ñi ñi dund na ak nañ bay xel yalla ko xamne fardul ayni la ñi yalla tan ñu ko golu ci dañ jël ñi ñaan ko yalla dañ xamul jëm la gis ñi ko xam lu xamal ñu ñu leen jàng yërem la waaye bu tuddu ngir maan ñu ngi leen de jaajëf rek gër naa la kese nga yaakaar ci àddina te xam guddi darmaa ne jaajëf kese bu ci sëriñ bi jox ki ñu ko jox ak na gis tout loolu la gërëmee moom loolu la la gërëmee foo la yemal nitam kon ñàkk nga ndax ngërëm loolu ngërëm a jeyaat nga ngërëm la bàyyi ko nga du ma moom tax du ma moom jaajëf kese jox ko ba xolam sedd li gën ba xolam sedd bu mu la gërëm naa la te sa ngay gërëm la sa bàyyi gërëm la amagoo gërëm ngërëm moom doo la yóbbu jàmm loolu yóbbu jàmm su bari seen kon loolee nañ sa xam sa bàyyi du gërëm naa la dafalay teg ci yoon woo xam ne te la sa borom di gërëmee bu borom gërëmee moo tax mu doog a gërëm bari seen kon góorgóorlu leen baax baat bi ngeen jàppalee mooy caabi àddina laa ilaha illaa bi taaw jàpp ku ko tëjee sa baawu àddina si am benn man xaala laa ilaha illaa muxlisan ci xel bi dàqal a jàpp solil fa kullu man zakaraha muxtaxida matmuna dàqal ne xadda loolu xëpp baax yu baax ñëpp loo leen xëpp wërsëra kon jàpp leen baat si góorgóor ñu ngeen tant ngeen gërëm tant mbokk yi ñu koy jaale yaay ji bu baax ndax ku baax la ndax tekkale ci baam yu baree baree bari tekkale ci ko di siyaara sun ak bi ngi nemeo te loolu ànd gi ànd nga suwaare ko koor ndax xam nañ ku baax waaj nañ ku baax te loola moo ñu fekk si lekk saat na kon moom xamoon si mu suwaa nekk te xelam daloon na jéem na ñi ma ko yàlla moom nga daru koo xam ne soxla doon dara yi ne yàlla cetti soxla dund bi yëpp yàlla ko def ndax nga wax ne lii mu def kañ mënoon na ko defe daaru gëne ndax yàgg dafa lool waaye dina yàlla ko kon nag dan ma ko yàlla teeru te teeru ko xam ne si moom yaakaar baax yéen ñu ngeen sant baax mbokk yi sant daara ji ndax lépp luñ ci woon tax waroon caa soonee rek taxawee nañ ko def nañ ko noppal nañ ko lu bare bare bare ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal dana yàlla yokk sa barke la jaar sa bopp sax suñ baax këramañ baax salaamaaleykum wa rahmatulah.